महाभारत उद्योग पर्व चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। भगवान श्री कृष्ण का कर्ण को पांडव पक्ष में आ जाने के लिए समझाना। धृतराष्ट्रवाच राजपुत्रै परिवृतस्तथा भृत्यैश्च संजय उपारोप्य रथे कर्णं निर्यातो मधुसूदनः किं ब्रवीद् अमेयात्मा राधेयं परवीरः कानि सान्त्वानि गोविंद सूतपुत्रे प्रयुक्तवान्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय राजपुत्रों तथा सेवकों से घिरे हुए शत्रु वीरों का संहार करने वाले अप्रेमय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अब राधा नंदन कर्ण को रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर से बाहर निकल गए। तब उन्होंने उससे क्या कहा? गोविंद ने सूत पुत्र कर्ण को क्या सांत्वना दी? उद्यन मेघस्वन काले कृष्ण कर्णमथा ब्रवीत मृदुवा यदिवा तीक्षण तन्ममा चक्षु संजय। संजय मेघ के समान गंभीर स्वर से बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कर्ण से जो मधुर अथवा कठोर वचन कहा हो वह सब मुझे बताओ। संजय उवाच आनुपूर्वेण वाक्यानि तीक्ष्णानि च मृदूनि च प्रियानि धर्मयुक्तानि सत्यानि च हितानि च हृदय ग्रहणीयानि राधेयं मधुसूदनः यान्या ब्रवीतमेयात्मा तानि मे शृणु भारत। संजय बोले, भारत अप्रमेय स्वरूप मधुसूदन श्री कृष्ण ने राधानंदन कर्ण से जो तीक्ष्ण मधुर प्रिय धर्मसम्मत सत्य हितकर एवं हृदय ग्राह्य बातें क्रमशः कही थी उन सबको आप मुझसे सुनिए। वासुदेव उवाच उपासितास्ते राधेय ब्राह्मणा वेद पारगा तत्वार्थं परिपृष्टाश्च निहिते नान सूयया। श्री कृष्ण ने कहा, राधानंदन तुमने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों की उपासना की है, तत्व ज्ञान के लिए संयम नियम से रहकर दोष दृष्टि का परित्याग करके उन ब्राह्मणों से अपनी शंकाएं पूछी है। त्वमेव कर्ण जानासि वेदवादान सनातनान त्वमेव धर्मशास्त्रेषु सूक्ष्मेषु परिनिष्ठितः। कर्ण, सनातन वैदिक सिद्धांत क्या है इसे तुम अच्छी तरह जानते हो, धर्मशास्त्रों के सूक्ष्म विषयों के भी तुम परिनिष्ठित विद्वान हो। कानीनश्च सहोढश्च कन्यायां यश्च जायते ऊढारं पितरं तस्य प्राहु शास्त्रविदो जना। कर्ण, कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके दो भेद बताए गए हैं, कानीन और सहोढ़। जो विवाह से पहले उत्पन्न होता है वह कानीन है और जो विवाह के पहले गर्भ में आकर विवाह के बाद उत्पन्न होता है वह सहोड़ कहलाता है। वैसे पुत्र की माता का जिसके साथ विवाह होता है शास्त्रज्ञों ने उसी को उसका पिता बताया है। सोसि कर्ण तथा जात पांडो पुत्रोसि धर्मतः निग्रहा धर्मशास्त्राणाम यही राजा भवेशचे। कर्ण, तुम्हारा जन्म भी इसी प्रकार हुआ है, तुम कुंती के ही कन्या अवस्था में उत्पन्न हुए पुत्र हो, अतः तुम भी धर्मानुसार पांडु के ही पुत्र हो, इसलिए आओ धर्मशास्त्रों के निश्चय के अनुसार तुम्हारी तुम ही राजा होगे। पितृपक्षे चते पार्था मातृपक्षे तभिष्णयः दौ पक्षाभिजानी ही तमेतौ पुरुषर्षभः। पिता के पक्ष में कुंती के सभी पुत्र तुम्हारे सहायक हैं और मातृपक्ष में समस्त विष्णुवंशी तुम्हारे साथ है। पुरुष श्रेष्ठ, तुम अपने इन दोनों पक्षों को जान लो। मया सार्थमितो यातम अद्य त्वां तात पांडवा अभिजानन्त कौन्तेयं पूर्वजातं युधिष्ठिरात। तात, मेरे साथ यहाँ से चलने पर आज पांडवों को तुम्हारे विषय में यह पता चल जाए कि तुम कुंती के ही पुत्र हो और युधिष्ठिर से भी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है। पादौ तव गृहिष्यन्ते भ्रातर पंच पांडवा द्रौपदेयास्तथा पंच सौभद्रश्चापराजितः। पांचों भाई पांडव द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा किसी से परास्त न होने वाला सुभद्रा कुमार, वीर अभिमन्यु, ये सभी तुम्हारे चरणों का स्पर्श करेंगे। राजानो राजपुत्राश्च पांडवार्थे समागता पादौ तौ ग्रहिष्यन्ते सर्वे बान चांधक विष्णयः। इसके सिवा पांडवों की सहायता के लिए आए हुए समस्त राजा, राजकुमार तथा अंधक और वृष्णिवंश के योद्धा भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। हिरण्मयाचते कुंभान राजतान पार्थिवा तथा ओषध्य सर्वबीजानि सर्वरत्नानि वीरुध राजन्या राजकन्याश्चाप्यानन्यन्त्याभिषेचनम्। बहुत से राजपुत्र और राजकन्याएं तुम्हारे लिए सोने चांदी तथा मिट्टी के बड़े हुए कलश, औषध समूह, सब प्रकार के बीज, संपूर्ण रत्न और लता आदि अभिषेक सामग्री लेकर आएंगे। अग्निम जुहोत वैधौम्य संसितात्मा द्विजोत्तव अद्य त्वाम अभिसिंचन्तु चातुर्वेद्या द्विजातयः पुरोहित पांडवानां ब्रह्म कर्मण्यवस्थितः। विशुद्ध हृदय वाले द्विश्रेष्ठ धौम्य आज तुम्हारे लिए होम करे और चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण तथा सदा ब्राह्मणोचित धर्म के पालन में स्थित रहने वाले पांडवों के पुरोहित धौम्य जी भी तुम्हारा राज्याभिषेक करे। तथैव भ्रातर पंच पांडवा पुरुष सभा द्रौपदी या तथा पंच पंचालाश्चेदयस्तथा अहम च्वाभिषेक्षामि राजानं पृथ्वीपतिं युवराजोऽस्ति ते राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः गृहीत्वा विजयनं श्वेतं धर्मात्मा संस्थितव्रतः उपान्वारोहतु रथं कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः छत्रं चते महाश्वेतं भीमसेनो महाबलः अभिषिक्तस्य कौन्तेयो धारयिष्यति भूमूर्धने। इसी प्रकार पांचों भाई पुरुष सिंह, पांडव, द्रौपदी के पांचों पुत्र पांचाल और चेदि देश के नरेश तथा मैं, ये सब लोग तुम्हें पृथ्वीपालक सम्राट के पद पर अभिषिक्त करेंगे। कठोर व्रत का पालन करने वाले धर्मपुत्र धर्मात्मा कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर तुम्हारे विराज होंगे, जो हाथ में श्वेत चवर लेकर तुम्हारे पीछे रथ पर बैठेंगे और महाबली कुंती कुमार भीमसेन राज्याभिषेक होने के पश्चात तुम्हारे मस्तक पर महान श्वेत छत्र धारण करेंगे। किंकणी सत निर्घोषम वैयाघ्र परिवारणम रथम श्वेत हैयुक्त अर्जुनो वाहयिष्यति अभिमन्युष्यते नित्यं प्रत्यासन्नो भविष्यति। सैकड़ों छिद्र घंटिकाओं की सुमधुर ध्वनि से युक्त, द्राघ्य चर्म से आच्छादित तथा श्वेत घोड़ों से जीते हुए तुम्हारे रथ को अर्जुन सारथी बनकर हाँकेंगे और अभिमन्यु सदा तुम्हारी सेवा के लिए निकट खड़ा रहेगा। नकुल सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च पञ्चये पञ्चालाश्चान्यास्यन्ते शिखण्डी च महारथ। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांच पुत्र पांचाल देशी क्षत्रिय तथा महारथी शिखंडी, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। अहम चुयाशापि सर्वे चांधक विष्णयः दासार्हा परिवारास्ते दासार्णाश्च विसाम्पते। मैं तथा समस्त अंधक और विष्णुवंश के लोग भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। प्रजानाथ, दशार्ह तथा दशार्ण कुल के समस्त क्षत्रिय तुम्हारे परिवार हो जाएंगे। मुंच राज्यम महाबाहो भ्रातृभिः पांडवैः जपैर्होमैश्च संयुक्तो मंगलैश्च पृथग्भिः। महाबाहो, तुम अपने भाई पांडवों के साथ राज्य भोगो, जप, होम तथा नाना प्रकार के मांगलिक कर्मों में संलग्न रहो। पुरोगमाश्च ते सन्तो द्रविणाः कुन्तलैः आंध्रास्तालचराश्चैव चुचुपा वेणुपास्तथा। द्रविण, कुंतल, आंध्र, तालचर, चुचुप तथा वेणुप देश के लोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक हों। स्तुवन्तु त्वां च बहुभिः स्तुतिभिः धृतमागधा विजय वसुसेनस्य घोषयन्तु च पांडवा। सूत, मागध और बंदीजन नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा तुम्हारा यशोगान करे और पांडव लोग महाराज वसुसेन कर्ण की विजय घोषित कर दे। स त्वं परिवृतः पार्थे नक्षत्रैरिव चंद्रमा प्रसाद राज्यम कौन्तेय कुन्तिं च प्रतिनन्दय। कुंती कुमार, नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति तुम अपने अन्य भाइयों से घिरे रहकर राज्य का पालन और कुंती को आनंदित करो। मित्राण ते प्रहिष्यन्तु व्यसन्तु रिपुवस्तथा सौभ्रात्रम चैव तेद्यास्तु भ्रातृभिः सह पांडवैः। तुम्हारे मित्र प्रसन्न हो और शत्रुओं के मन में व्यथा हो। कर्ण, आज से अपने भाई पांडवों के साथ तुम्हारा एक अच्छे बंधु के भांति स्नेहपूर्ण बर्ताव हो। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि श्रीकृष्णवाक्ये चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 140वां अध्याय पूरा हुआ।